بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدعو الیتیم چھا تہاں ان مانو کے نہ ڈٹھو جیکو دین جی تکذیب کرے تو او وہی آہے جیکو یتیم کے جھنکے تو ولا يحض على طعام المسكين اي مسكينن کي طعام کھان لائے کي کي شوق نٿو ڏياري فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون پويل آهي انن نمازن لائے جيڪي پنهنجي نمازن ۾ غافل آهن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اوہے ہی دیکھاولا عمل کن تھا ائیں گھریلو استعمال جن شیوں ہک بے کے نتھا دین